राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नवमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 18 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविक सबकी स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, वो कृति साध्य नहीं है, वो क्रिया से साध्य नहीं है, वो तो स्वतः स्वाभाविक। ये अपने शरीर से स्थिति मान दी है, शरीर में स्थिति है नहीं, अपने शरीर से छूट जाएगा, इसी राग हो जाएगी, मिल जाएगा, विश्वा हो जाएगी, कीड़ा हो जाएगा। भाई बात ही तेज है, शरीर में स्थिति अपनी नहीं है, शरीर नाशवान है, प्रकृति का है, आप पुरुष का अंश है, परमात्मा का अंश है, इस राज स्थिति को बिना से आप में ये 5 बातें स्वतः अविनाशी, एक चेतन, एक अमर, एक सदसी, ये आपका स्वरूप है, नित्य स्वरूप ऐसा ही है, इसमें फर्क कोई पड़ता ही नहीं, कोई पड़ेगा ही नहीं, पड़ सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, निश्चिंत निर्भय, निशोक निर्भय, मस्त रहो अपने अंदर, अपने भगवान के साथ में अपनी जगह सदा है, यार स्वाभाविक है, स्वतः है, इस कारण से जीव विनाश स्वाभाविक, सब को स्वभाव जान देना उल्टा कर दिया, अस्वाभाविक स्वाभाविक, अस्वाभाविक अस्वाभाविक, परमात्मा के स्वाभाविक एकता है वो अस्वाभाविक मान दिया, और संसार साथ एकता नहीं है और वो स्वाभाविक मान दिया, संसार साथ मान दिया, शरीर और संसार साथ हमारा संबंध नहीं है, परमात्मा के अपने अस्वरूप के साथ संबंध अपना है, तो इस बात से भी पूरी हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम और क्या नहीं है, भगवान और क्या, भगवान को कई अपना मान लो तो कोई मना नहीं है, परंतु हमारे भगवान है, जीव मात्र भगवान को अपना मान लेते हैं, पूरी स्वतंत्रता है सबको, इसमें किसी के लिए मना नहीं है, पापी से पापी, दोषी से दोषी, भगवान को अपना मान सकता है, क्यों भगवान का मूल भगवान के हैं, ये पाप थाप तथा विश्वास गुणों का संग्रह ये किया हुआ है, ये तो छूट रहा है, मूल छूट रहा है, बार बना है वो छूट गया, जवान जवान छूट रही है, पूरे पूरे वही छूट रहे वो भी छूट रहा है, जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर नहीं सो वर्ण देखिए, है सो दिखे न, यह ब्रह्म विद्या है, विशुद्ध विद्या अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्या तो अध्य विद्या का हमारा स्वरूप है, बहुत ही विद्या तो विद्या विद्या नाम ख्याल कहते थे, भगवान हमारे, हम जाने तो भगवान हमारे, न जाने तो है, माने तो भगवान है, न माने तो भगवान है, स्वीकार करो तो भगवान के, न स्वीकार करो तो भगवान के, भगवान के है वो तो रहेगा ही, चाहे कुछ भी आप कर दो, हृदय मन से हटा दो, ही बात है। जो ज्ञान क्या है, जो जानना ज्ञान भक्त क्या है, जो प्रेम वो क्या हो जाना, वे हमारे योग क्या है कि ये संसार संसार दे दे योग, बेईमान छोड़ दे निश्चित बात, बेईमान छोड़ दी महात्मा हुए बाप रो मेरे तो वैसे से बात हुई पके सच्चे श्रद्धा दे तो मौज मेरे मौज ताकि सर मोर होंगे सर मेरे बद सुनी मेरे तो वे तो आलू सुन आलू मौज हो। मनुष्य अपना नुकसान आप स्वयं करता है, जानता नहीं है, जानता नहीं है साथ मानता ही नहीं है, स्वयं जानता नहीं तो ये मानता नहीं और सब ठीक, मान ले तो न्याय हो जाए, जान ले तो न्याय हो जाए, उन दो जाए उन दो उल्टेगा तो फल उल्टा हो गए तो गया। अरे मूठ खाने पर मूठ खाने पेपर पढ़ना मत आशा थोड़ा से माइल नहीं जाए, अरे जाए डूब गए थोड़ी थोड़ी ना पानी जाए पानी, अरे मत्ती चालो बीमारेगा पछता सो मत्ती चालो छोटा दिन भेजना बड़ी आश्चर्य बात है। अधर्म हम धर्म या मन थे तुम सभ्यता सर्वार्थान विपरीत बुद्धि खबर नीचे तब नीचे बुद्धि खेमा दो देखो भाई करो कमा। अरे धुआं ही धुआं लग उठे करो करो कहते में दिख अच्छा देख लो राम जी की कृपा वही भाई भगवान की अलोक बुद्धि की कृपा है, भगवान ने कृपा की मनुष्य दिया है उन चलो हम सब ठीक बने हुआ आप तो बने बात है। संत गए मैं तो बाहर सदा भगवान सुनना आ गया बस गया जस नहीं भीतर में जस नहीं भगवान कहो देखो सौ गुना माफ हो गया अब इंद्रिया होगा आओ क्या दे तू सब जय सब मैंने विचित्र बात है उसे तेज भगवान ने समाएगा सरिया तेज दी वाह इस बार तुझे ज्यादा बड़ा देखा अंधाधुंध सरकार है परम दीदी तुझे बजो दी बोल है बोल खेज परम रीज दीदी लग भगवान और भगवान भगत है आप मैं मजान नहीं जाए। अरे घर तो कुछ होता नहीं है सन्मुख हो रही थी वो जब ही के जन्म कोटि अगर दस तब ये आगंतु है सब मिल जाएगा है जो ले जाएगा देने का दर्शन मेला गुरु भी जाएगा चेला भी जाएगा तू तो रहा अकेला और लिपियोंगा थेला भाई भगवान की कृपा से कोई अपनी बात भी नहीं है भगवान की कृपा है चित्र कितने विदर्शन बात है हनम हो जी मोहे जब ही जन्म कोट न सही तब ही तब दीदी का काम नहीं तुम तो बाहर सेवक है तू रेत जगह जब जुगो पकारी तुम तुम्हार सेवक पकारी अरे तू कृपा भगवान की है तू रहे थे दयालु वाह प्रभो वाह वाह वाह वाह दाते राशो बारोस आ जाओ आ जाओ मार मार होता हूँ अच्छा बोला वास्तव में आया मैं तो इधर पा रहा दूसरों को दूसरे दूसरा शरीर हजारों लाखों करोड़ों देखा सबका उद्धार करे भगवान गोविंद गोपाल जी।